telewizory, smartfony, smartwatche, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 9:00. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Od jutra wraca strefa buforowa przy granicy z Białorusią. Będzie obowiązywać w 27 miejscach. O milionowych przelewach z rządowej agencji dla twórcy marki odzieżowej, którą zachwalał prezydent, pisze Onet. Po raz pierwszy w historii Meksyku prezydentem będzie kobieta. W 27 miejscach przy granicy z Białorusią od jutra zostanie przywrócony czasowy zakaz przebywania. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk tłumaczył w polskim radiu, że strefa buforowa jest potrzebna w związku z narastającą presją migracyjną. Codziennie jest kilkaset prób nielegalnego przekroczenia granicy, mówił Cezary Tomczyk. Ta strefa jest potrzebna właśnie po to, żeby móc zarządzić tą przestrzenią. Tam po prostu bardzo dużo się dzieje. Mamy około 300-400 prób dziennie nielegalnego przekroczenia granicy. Jeżeli chodzi o kwestie, które wiążą się bezpośrednio z takimi miejscami, no nielegalnymi. Jak dodał wiceszef MON, 90% migrantów ma rosyjską wizę. Przelewy w wysokości 500 000 000 zł miały trafiać w ciągu 3 lat na konta twórcy Retisbet Pawła Szopy, ustalili dziennikarze Onetu. Powołane przez Szopę spółki bez przetargów miały otrzymywać środki, m.in. na maseczki w czasie pandemii i agregaty prądotwórcze dla Ukrainy. Portal dotarł do tajnego raportu CBA. Funkcjonariusze zainteresowali się dużymi przelewami z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych do prywatnych spółek. W tym czasie agencją zarządzał Michał Kuczmierowski, bliski współpracownik premiera Mateusza Morawieckiego. CBA ustaliło, że biznesmenem szczególnie hojnie opłacanym przez agencję był Paweł Szopa, twórca i właściciel marki odzieżowej Retisbet. A w rozmowie z Onetem Paweł Szopa w sprawie umów tłumaczy się tajemnicą z uwagi na bezpieczeństwo i obronność państwa. Zapewnia też, że nie otrzymał kwot wspomnianych w artykule. Były prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski w oświadczeniu podkreśla, że wszelkie zakupy agencji były objęte tarczą antykorupcyjną CBA. O tym, że biuro każdorazowo negatywnie opiniowało powierzanie zleceń spółkom Pawła Szopy, nie wspomina. Na jaw wyszły kolejne nagrania byłego dyrektora Departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości Tomasza Mraza. Ma z nich wynikać, że byli szefowie resortu Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro wskazywali zwycięzców konkursów na dotacje w ramach Funduszu Sprawiedliwości. To źródło nie jest wiarygodne, mówiła w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce posłanka PiS Małgorzata Gosiewska. Rozmawiała z nią Renata Grochal. A fakty są takie, że są jakieś nagrania, których źródła nie znamy, których znamy, autorem najprawdopodobniej jest człowiek oskarżony. Nie, on jeszcze nie jest oskarżony. Prowadzone jest wobec niego śledztwo. I stara się być małym świadkiem koronnym. No właśnie, więc jak pani rzetelnie chce ocenić wiarygodność tych taśm? O nieprawidłowościach Funduszu Sprawiedliwości Mraz mówił wcześniej na posiedzeniu parlamentarnego zespołu do spraw rozliczeń PiS. Od kilku dni media publikują też zarejestrowane przez niego rozmowy, obrazujące sposób dysponowania tymi środkami. Litwa wprowadza embargo na import produktów rolnych i pasz z Rosji i Białorusi. Wcześniej na podobny krok zdecydowała się sąsiednia Łotwa. Na liście sporządzonej przez litewskie Ministerstwo Rolnictwa i zatwierdzonej przez rząd w Wilnie znalazło się blisko 3000 produktów. Obejmuje ona m.in. żywe zwierzęta, mięso, ryby, mleko i przetwory mleczne, rośliny, warzywa, owoce czy zboża. Nie można też importować napojów alkoholowych i bezalkoholowych, a także kawy, herbaty oraz tytoniu. Zakazem nie zostały jednak objęte produkty, których nie da się sprowadzić z innych miejsc. Chodzi o niektóre rodzaje grzybów czy wybrane pasze dla zwierząt. Ograniczenia nie dotyczą też tranzytu przez litewskie terytorium. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Lewicowa kandydatka Klaudia Sheinbaum zostanie pierwszą kobietą prezydentem w historii Meksyku. Według wstępnych danych zdobyła około 60% głosów we wczorajszych wyborach prezydenckich. A razem z nimi w Meksyku odbyły się też wybory parlamentarne i samorządowe. Kampania wyborcza była wyjątkowo krwawa, zginęło 38 kandydatów. Za zamachami mają stać kartele narkotykowe korumpujące samorządy. Klaudia Sheinbaum zapowiedziała, że jeśli zostanie wybrana na prezydenta, to podejmie walkę ze zorganizowaną przestępczością. Dziś dzień savoir-vivre. Określenie pochodzi z języka francuskiego i dosłownie oznacza sztukę życia. Jak mówi dyrektor Śląskiego Instytutu Szkoleń Leszek Kazimierski, to umiejętność obserwacji otaczającego nas życia i wyciągania z tego odpowiednich wniosków. Jak wiemy, jak się zachować, to czujemy się bardziej swobodnie, niż jak nie wiem, jak się zachować. I to jest taki trochę paradoks, bo niektórzy uważają, że savoir-vivre ich krępuje. A to nie, to daje nam poczucie prawdziwej swobody. I tak, myślę, należy do tego podchodzić. Jeżeli bym się miał pokusić o jakąś najkrótszą definicję, co to jest savoir-vivre, to jest tak naprawdę, i tu cytuję teraz za panem ambasadorem Bietkiewiczem, mniej sztywnych reguł, więcej zdrowego rozsądku, taktu, a przede wszystkim poszanowania drugiego człowieka. Dzień savoir-vivre jest obchodzony od 2016 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce teraz czas na wiadomości ze świata sportu. Krzysztof Łoniewski. Na ten dzień kibice motoru czekali ponad 3 dekady. Ekipa z Lublina wraca do piłkarskiej PKO Ekstraklasy, uwaga, po 32 latach. W dramatycznym finale pierwszoligowego barażu przegrywała w Gdyni z Arką 0-1 już od 13 minuty. Zresztą po golu, który będzie wysoko w klasyfikacji najbardziej kuriozalnych zakończonego sezonu. Wyrównanie dał gościom Wolski w 87 minucie, zwycięstwo w 3 minucie doliczonego czasu gry Diaye. Drogę, którą tu przeszliśmy razem z klubem, to jest coś fantastycznego. Tutaj przekonałem się, że warto marzyć, warto wierzyć i nie ma niemożliwego. Cieszył się obrońca motoru Filip Wójcik. Żużlowcy tego klubu to dla odmiany suweren krajowych rozgrywek. Bronią tytułu i we wczorajszym hicie PG Ekstraligi pokonali u siebie wicemistrza Polski Spartę Wrocław 50-40 rzutem na taśmę, Apator Toruń 46-44 Falubaza Zielona Góra. Zostajemy w kraju. Koszykarze Trefla Sopot 84-81 wygrali we własnej hali z Kingiem Szczecin i wyrównali stan finałowej rywalizacji w Orlen Basket Lidze na po 1. Tak porażkę tłumaczył obrońca gości Przemysław Żołnierewicz. Gdzieś tam też może jakieś małe zmęczenie już się wdało, bo to krótki odpoczynek, drugi mecz po krótkim odstępie. Natomiast wracamy do domu i na pewno będziemy musieli bronić swojego parkietu. Mam nadzieję, że się nam uda i przyjedziemy tutaj na ostatni mecz. Kolejne spotkanie finałowe, jak słyszeliśmy, w Szczecinie. Doprecyzujmy, że zaplanowano je na środę. Na niedzielę tę wczorajszą kilka meczów czwartej rundy wielkoszlemowego Roland Garros. Iga Świątek zrobiła przysłowiowy dżem z Rosjanki Anastazji Potapowej. Ograła ją 6-0 i 6-0 w 40 minut. Teraz zagra już w ćwierćfinale z uroczą i bardzo pozytywną Marketą Wondrouszową. Czeszka to triumfatorka ostatniego Wimbledonu. Niestety we French Open nie gra już Hubert Hurkacz. Na tym samym etapie turnieju opędzlował go w trzech setach wydawać by się mogło, mający za sobą tenisowy prime Bułgar Grigor Dimitrov. Na zakończenie serwisu idziemy w góry wysokie. Himalaje u stóp mają Bartek Ziemski i Oswald Rodrigo Pereira. W odstępie 2 tygodni zdobyli kolejny 8-tysięcznik. Po Makalu weszli na 3 względem wysokości szczyt świata Kanchenjunga. Bartek wówczas przypiął narty i zjechał z góry na nartach. To już 6 tego rodzaju wyczyn śmiałka z Bielska-Białej. Wiemy to od kilku dni, ale chłopaki wreszcie odezwali się do nas w formie audio. Warunki do zjazdu były bardzo dobre. Było bardzo dużo śniegu, co zresztą wcześniej tak bardzo utrudniało nam podejście. Kopuła szczytowa jest bardzo skalista, więc spodziewałem się, że będę musiał nawet zostawić niżej narty, tudzież po prostu zejść kilkaset metrów ze szczytu bez zjazdu. Natomiast udało się wszystko zrobić w bardzo ładnym stylu. Mówił niecodziennie odważny Bartek Ziemski. Ta wypowiedź kończy serwis kolejny sportowy na naszej antenie po 16. Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Dziś w większości kraju niebo może się mocno zachmurzyć. Poza tym mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem, jedynie na zachodzie kraju bez burz. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni na zachodzie do 25 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, tam mniej więcej 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia codziennie informują o tym, co dzieje się w naszych małych ojczyznach. To nasza misja. Niestety, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego chce zniszczyć dorobek i działalność rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Blokuje przekazywanie pieniędzy z abonamentu radiowo-telewizyjnego. To wasze pieniądze, które my przeznaczamy na tworzenie programu. Chcemy normalnie pracować. Jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia zawsze będą rzecznikiem waszych spraw. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na Nick Cave and the Bad Seeds, Frogs. Piotr Odoszewski, Monika. Maja Hawk, Big Idea. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Mec. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 10 minut po godzinie 9:00, a to jest historyczny moment, ponieważ zaczynamy pierwszą czerwcową audycję pod szyldem. Dobrego dnia. Dzisiaj jesteśmy tutaj w składzie Monika Suszek, Michał Jakubik i Justyna Grabasz i tak też będzie do godziny 12:00. A dziś w audycji, skoro dzień Sauer Wivru, to pozastanawiamy się trochę, jaką rolę w dzisiejszym świecie pełni Kindersztuba i jak w ostatnich czasach zmieniły się zasady etykiety. A po godzinie 10:00 odwiedzi nas Natalia Sikora, która opowie o pewnej muzycznej ikonie, która zainspirowała ją do stworzenia najnowszego spektaklu. I nie jest to Janis Joplin, trzeba słuchać, żeby się dowiedzieć, któż to taki. A na razie na trójkowej antenie duet w składzie Anderson .Paak i Bruno Mars, czyli Silk Sonic. wychodzę na brzeg, zanosi się na deszcz i grom z jasnego nieba leje się jak z nosa krew. Pogoda na dziś to w moją stronę liść, znów padam w tarapaty jak winogron spada kisz. Nie chciałam, ale zmokłam zupełnie, to nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się, burza przetacza przez mnie. To nie jest takie proste, a wrócić tam po spalonym moście, a między palcami zimne oknie, a rozpaliłam i zapomnę. Nie chciałam, ale zmokłam zupełnie, to nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się, burza przetacza przez mnie. Nie chciałam, ale zmokłam zupełnie, to nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się, burza przetacza przez mnie. Niedawno debiutujący zespół Przebiśniegi na trójkowej antenie. Jaką rolę w dzisiejszym świecie pełni Kinderstuba i Savoir Vivre? Na znanych platformach społecznościowych coraz popularniejsze są konta omawiające właściwy sposób zachowania, ubioru czy manier. Czy zasady etykiety zmieniły się w ostatnich latach i w jakich dziedzinach widać rozluźnienie dobrego stylu? O tym Jacek Frenzel. Są ludzie, którzy nie wiedzą, że grzeczność kosztowała ludzkość wieki pracy, pisał Norwid. A wszystko zawiera się w sześciu podstawowych cechach, takich jak uprzejmość, prostota i naturalność, dyskrecja, skromność, opanowanie, słowność. Mówi dr Janusz Sibora, autor książki Protokół dyplomatyczny i ceremoniał państwowy. Te cechy są ponadczasowe. To ma nam ułatwiać życie. Te zasady mają być czymś takim, po pierwsze, naturalnym i po drugie, my je stosujemy tak naturalnie, że ich nie widać. To jest coś, co dotyczy każdego człowieka i mało tego, w każdej chwili. Podkreśla dr Irena Kamińska-Radomska, specjalistka do spraw etykiety i savoir vivre The Protocol School of Poland. Zwroty grzecznościowe określam jako oliwa, która umożliwia gładkie porozumiewanie się. I nie trzeba się zastanawiać nad zwrotami grzecznościowymi. One po prostu są. Powinniśmy wiedzieć tak intuicyjnie czy nawykowo, kiedy należy użyć takiego czy innego zwrotu. Oczywiście musimy pamiętać, co podkreśla autor wideobloga Elitarny Łobuz, absolutnie nigdy nie przerywać swojemu rozmówcy. U nas jest taki zwyczaj, że ktoś przychodzi, nawet wczoraj to mnie spotkało, pytałem o coś chciałem kupić, przychodzi pani i nagle przerywa moją rozmowę i się pyta, czy to może tam i tak dalej. I to jest w sumie rzecz niedopuszczalna, bo szacunek dla drugiego człowieka wymaga tego, że jeśli ja z kimś rozmawiam, takie bezceremonialne przeszkadzanie nam w rozmowie, to jest naprawdę nie do pomyślenia. Rodzice czy wychowawcy, nauczyciele powinni uczyć dzieci, młodzież właściwego zachowania w każdej chwili, ale najważniejsze jest, że powinniśmy zadbać o siebie, czyli o swoje dobre manierki. maniery, bo nic lepiej nie uczy niż własny przykład, a już w szczególności przykład rodziców. Zaczynamy od dzień dobry, proszę, dziękuję. Przepraszam też, to jest ważne słówko. Oczywiście wtedy, kiedy faktycznie zrobiliśmy coś złego, kiedy popełniliśmy faux pas. Bardzo jestem ciekawy, kto zamieszka w tym pięknym mieszkaniu. Nie, mój drogi, ty jesteś ciekaw. A to, czy jesteś ciekawy, to już my ocenimy. Jeśli do kogoś telefonujemy, to tylko czekamy na trzykrotny dzwonek. Usłyszenie tego sygnału, następnie już należy rozłączyć połączenie. A obecność telefonu podczas pobytu w restauracji, przyjęcia na stole, to nie tak. Wyjmowanie telefonu, czytanie jakichś wiadomości, to też jest nie tak. Czy strój może też podkreślać nasze dobre wychowanie? Oczywiście. Strój, dress code, to jest element savoir-vivre. I każdy dobrze wychowany człowiek powinien wiedzieć, jak dostosować swój ubiór do sytuacji. I to nie jest łatwe zadanie, ponieważ nie tylko zastanawiam się nad porą dnia, nad porą roku, ale także uwzględniam swój wiek, sylwetkę, typ kolorystyczny, urody, a nawet nastrój, bo bywa tak, że przygotuję sobie jakiś strój w przeddzień, a potem zmieniam zdanie, bo jestem w dużo lepszym nastroju i chcę bardziej wystąpić kolorowo niż zamierzałam wcześniej. Czas na kawę, herbatę, a może i posiłek, a zatem? Może o herbatce. Jeżeli piję herbatkę na stojąco, to oczywiście biorę zarówno filiżankę, jak i spodeczek i trzymam też w odpowiedniej pozycji, na tym samym poziomie, natomiast filiżanka wędruje do ust. I też uwaga, nie nalewajmy za dużo herbaty, nie wkładamy palca do uszka filiżanki, nie patrzymy na zewnątrz filiżanki, tylko do środka i to dotyczy akurat wszelkich napojów. Skoro jesteśmy przy napojach, a rozmawiamy o stole, to pozostaje nam posiłek. Powszechny jest taki błąd, który polega na odkładaniu tych sztućców w trakcie posiłku. Czasami goście odkładają ten nóż i widelec opierając sztućce o talerz i o stół. To jest błąd, to jest faux pas. Sztućce, które już raz zostały użyte, dotknięte, powinny być na talerzu. W Polsce jemy zawsze widelcem do góry. Mówię o tym, ponieważ w Anglii patrzy się krzywo na osoby, które jedzą w ten sposób. Grzeczność jest jak poduszka powietrzna. Niby w nic jej nie ma, a jednak jak z nią wygodnie, jak umila życie. To jest jakby kwintesencja tego, czym powinna być grzeczność, czyli tego nie widać, a jest. Jeżeli u kogoś widać maniery, to są złe maniery. Czyli tych dobrych manier nie powinno być widać. I uśmiech powinien być naturalny, a nie ten taki wyuczony. Naturalny jest w najwyższej cenie, dlatego że on wyraża dobre nastawienie do drugiego człowieka. I to jest podstawa savoir-vivre. Dobro, prawda, piękno. To są trzy wartości, na których zbudowana jest nasza kultura. No i tym wartościom warto byłoby hołdować. A dziś Światowy Dzień Savoir-vivre, nazywany również dniem kindersztuby, dobrego tonu, kurtuazji, konwenansów, czyli po prostu zasad dobrego wychowania. Miłego dnia dla Państwa. Skomplikowany świat współczesnego savoir-vivre zbadał Jacek Frenzel. Ray LaMontagne i Strong Enough to przed nami. I was raised up by my mom alone. Worked herself into the grave, trying to make us a home. She never left South Carolina. No, no. My old man didn't stick around to see me groan. He was long gone before the coffee got cold. Strong.

A w studiu już Sylwia Zadrożna i jej gość. Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP. Dzień dobry. Dzień dobry. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce, aby jeszcze w tej kadencji rządu doszło do skrócenia czasu pracy w Polsce. W tym kontekście mówi się najczęściej o 4-dniowym tygodniu pracy. A pan ma tutaj ciekawą autorską propozycję, aby ten 4-dniowy tydzień pracy był nagrodą. Tylko dla kogo i za co? Tak, faktycznie dziś pracujących Polaków w wieku produkcyjnym jest 22 miliony, a według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego do 2060 roku ta liczba skurczy się do nieco ponad 13 milionów. Gdybyśmy jeszcze mieli pracować 4 dni w tygodniu, nawet w tym 40-letnim horyzoncie, to by oznaczało, że liczba pracujących Polaków skurczy się, takich Polaków, którzy mogą pracować, skurczy się o ponad połowę. A liczba wszystkich Polaków skurczy się o niecałe 20%. W związku z tym trzeba sobie zadać pytanie, jeśli zrobimy sobie taką krzywdę, to kto dostarczy nam towary i usługi, których potrzebujemy? Bo będziemy potrzebować usług medycznych, prostych produktów spożywczych, ale też tego, co będzie decydowało o naszym dobrobycie, i tego wszystkiego nie zrobią za nas automaty. Deficyt rąk do pracy będzie ogromny. Dlatego bardziej niż propozycja wprowadzenia w Polsce 4-dniowego tygodnia pracy, podoba mi się inicjatywa, która była ogłaszana przez pana premiera Donalda Tuska, dotycząca pilotażu. I zastanawiałem się, na czym ten pilotaż 4-dniowego tygodnia pracy mógłby polegać. I tutaj nasuwa się takie skojarzenie z problemem, jaki mamy w Polsce. Mianowicie Polacy coraz częściej ulegają wypaleniu zawodowemu. Średni czas, który Polak przebywa na zwolnieniu lekarskim w roku, to jest 17 dni, ale bardzo wielu z nas nie bierze tych urlopów, tych zwolnień lekarskich bardzo długo, a kiedy już je weźmie, to mężczyźni przebywają na zwolnieniu lekarskim, ci, którzy z nich korzystają, 30 dni w trakcie roku, kobiety nawet 40 dni w trakcie roku. A zatem warto byłoby się zastanowić, jak może potraktować taki 4-dniowy tydzień pracy jako okresową nagrodę dla tych, którzy mają wysoką frekwencję zawodową. Cel tego pilotażu byłby taki, abyśmy pracowali faktycznie tyle samo dni, co dzisiaj. Mogli dzięki temu wytworzyć tyle samo towarów i usług, które są nam potrzebne, ale żeby zamiast spędzać czas na zwolnieniach lekarskich jako osoby wypalone zawodowo, spędzać ten czas na urlopie, na przyjemnościach, na spotkaniu z rodziną, na aktywnościach sportowych, nie podkopując przy tym swojego zdrowia. I myślę, że tak wycelowany pilotaż mógłby zarówno służyć naszemu dobrostanowi, jak i nie podważać podstaw funkcjonowania naszej gospodarki. No być może tutaj ta propozycja pana się przebije, zobaczymy, będziemy to śledzić, ale też na pewno rynek pracy zmieni ta sztuczna inteligencja, bo pan powiedział, że no nie wszystkie towary dostarczy nam sztuczna inteligencja, ale jednak w coraz większej ilości dziedzin ona się pojawia i rośnie zapotrzebowanie też na nią, tak chociażby podaje jedna z agencji pracy Grafton. Tak, sztuczna inteligencja bardzo często kojarzy się nam ze sposobem, aby wyręczyć ludzi z niektórych obowiązków. To nie będzie pierwszy raz w historii, kiedy ktoś czy coś będzie nas wyręczać z obowiązków. Była na początku XIX wieku rewolucja przemysłowa, która spowodowała, że rzemieślnicy mieli mniej pracy, bo maszyny dużo łatwiej produkowały te same sprzęty, które kiedyś trzeba było produkować ręcznie. Potem mieliśmy kilka podobnych zdarzeń. Ostatnie takie zdarzenie to był początek lat 2000 i rewolucja internetowa, która spowodowała, że już nie telefonistki zamawiają nam taksówki albo aranżują nocleg w Limanowej, tylko robią to aplikacje. Jednak na tych dwóch przykładach możemy się nauczyć, że i przemysł, i internet nie zmniejszyły zapotrzebowania na pracę, tylko zmieniły rodzaje pracy, których dzisiaj potrzebujemy. Można wręcz powiedzieć, że te rewolucje do tej pory powodowały wzrost zapotrzebowania na pracę w dziedzinach, których sobie pierwotnie nie potrafiliśmy wyobrazić. Nie wyobrażaliśmy sobie pracowników przy taśmie całej organizacji produkcji w fabrykach. Nie wyobrażaliśmy sobie takich serwisów streamingowych, które mają filmy muzykę, które właśnie są w stanie nam zapewnić zakwaterowanie. Nie wyobrażaliśmy sobie mediów społecznościowych, które powstały dzięki internetowi. Na dziś to wszystko mamy. Właśnie. I teraz jak byśmy się czuli, gdybyśmy dzisiaj mieli zostać w epoce niemalże kamienia łupanego, nie mieć przemysłu albo nie mieć internetu i wszystkich dobrodziejstw, które się z nim wiążą? Ja myślę, że sztuczna inteligencja będzie podobna, nie będzie pierwszą w historii znaną rewolucją, która spowoduje, że będzie potrzebne mniej pracy, tylko będzie po prostu znowu zmieni profil pracy, który jest potrzebny. A to, co w sztucznej inteligencji faktycznie wykładniczo rośnie, czyli kilkukrotnie rośnie co kilka lat, to jest zapotrzebowanie na procesory. I tutaj mamy na świecie faktycznie wielki problem z dostarczeniem tych procesorów. On się zderza z drugim problemem, którym jest koncentracja produkcji na Tajwanie, który jest geopolitycznie niepewny. I myślę, że to też może być powód, dla którego ten rozwój sztucznej inteligencji może nie być tak łatwy i tak darmowy, jak nam by się dzisiaj mogło wydawać. O 10, czyli za 24 minuty dokładnie, GUS poda dane o PKB w pierwszym kwartale. Według szacunków wzrost wyniósł około 2%, no ale nadal motorem naszego wzrostu gospodarczego pozostała pewnie konsumpcja. No i pytanie, co z inwestycjami? Kiedy one dołączą jako ten drugi silnik? Faktycznie tym silnikiem, który w 2024 roku napędza gospodarkę, jest konsumpcja. To wynika z istotnego wzrostu dochodów, zarówno tych dochodów z pracy, na przykład płaca minimalna wzrosła w tym roku o 19,4%, jak i tych dochodów niezwiązanych z pracą, na przykład 500+ zostało zwaloryzowane o 60%. Pojawiły się też podwyżki płac w sferze budżetowej o 20%, podwyżki płac nauczycieli od przedszkola do studiów wyższych o 30% i to faktycznie napędza nasze dochody, a tym samym nawet jeśli trochę zwiększamy oszczędności, bo to się dzieje, to jednak napędza też naszą konsumpcję. I teraz w przyszłym roku tego efektu już tak bardzo nie będzie, bo te wszystkie płace regulowane i różnego rodzaju świadczenia nie wzrosną tak bardzo, niektóre może nie wzrosną w ogóle. Dlatego warto, żeby tym nowym silnikiem, który przejmie rolę konia pociągowego w gospodarce, stały się inwestycje. Ale tutaj mamy kilka problemów. Mamy problem przewidywalności, mamy problem dość opóźnionego wejścia KPO, mamy problem końca perspektywy unijnego budżetu, który działał do końca zeszłego roku, może do pierwszego kwartału tego roku, a w tej chwili będą kilka kwartałów chudych przed nami, zgodnie z tym 7-letnim kalendarzem unijnej perspektywy budżetowej. No i na koniec będzie to osłabienie sytuacji konsumenta, a pewnie firmy wolą inwestować wtedy, kiedy konsument jest mocny, a nie wtedy, kiedy ostatnie akordy wzrostu dochodów właśnie wybrzmiały i przed nami chude lata pod tym względem. A zatem myślę, że warto, żebyśmy o tych inwestycjach i o sposobach ich pobudzenia porozmawiali już teraz i to, co bym chciał podkreślić, to, że naszej gospodarce są potrzebne inwestycje prywatne, prywatnych firm, które będą motywowane chęcią zysku i w związku z tym będą ukierunkowane na takie projekty, które są naprawdę opłacalne, a nie takie projekty, które powstały w genialnej głowie centralnego planisty. I ostatni temat. Do konsultacji trafił projekt ustawy o Radzie Fiskalnej. Przygotował go resort finansów. To ma być taka 7-osobowa rada, której zadaniem będzie wydawanie opinii na potrzeby ustawy budżetowej. Swoją działalność rozpocznie w roku 2026. Potrzebna? Tak, ta rada jest potrzebna. Jesteśmy ostatnim krajem Unii, który nie miał takiej rady. Chodzi o to, żeby rząd sam sobie nie wymyślał, jaka będzie gospodarka, w której będzie funkcjonował, tylko aby było do tego niezależne ciało patrzące mu również trochę na ręce. Te konsultacje faktycznie formalnie zaczynają się od 31 maja, kiedy wydano projekt ustawy. Natomiast rozmowy na ten temat w bardzo dobrym tonie i atmosferze w samej Radzie Dialogu Społecznego były już w trakcie maja. Owocem tych rozmów jest naszym też sukcesem strony społecznej, pracowników i pracodawców, jest fakt, że spośród tych 7 osób w Radzie Fiskalnej. Nie jedna, a dwie osoby będą delegowane przez Radę Dialogu Społecznego, dzięki czemu i przez pracownicy, i pracodawcy będą mieli w niej swojego przedstawiciela. A to jest ważne. Ostatnio jak pan u nas gościł, to mówiliśmy, że Solaris dostarczy do Rzymu ponad 350 autobusów. Dzisiaj możemy się pochwalić kolejnym kontraktem, a mianowicie też polska spółka PESA dostarczyła do Tallina pierwszy z 23 tramwajów. Ja widzę taką korelację, że pan przychodzi do nas do studia, a polskie firmy podpisują fajne i realizują fajne kontrakty. Cieszę się, postaram się zwiększyć rozmiar walizki, w której przynoszę te dobre wiadomości. Dziękujemy bardzo. Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP. Dziękuję uprzejmie. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, dziękuję bardzo serdecznie. Również dziękuję. Tradycyjnie zapraszamy po 16.30 na kolejne. Tak, wszystko się zgadza, zapraszamy. A na trójkowej antenie Adelamon Twix. What you are doing. How can you do what you do? Play.